بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمخك درس كي مجاهد عبادة متعلق بعض مسائل ذكر شو چه د صلات خوف مسله هم ذکر شوه او طریقه او کیفیت هغه هم بیان شوه. نو اوس دلته بل مسله هغه دا ده چې د مجاهد لپاره په صلی باندې مونږ کول څنګه دي، په ټانک کې یا ګاډي کې چې په اشاره باندې مونږ وکي. نو د دې وضاحت دا دی چې د فقها و رحمهم الله په دې اتفاق دی چې مجاهدین په سختې ویرې کې په صلی باندې هم مونځ کولی شي، چې رکوع سجده به په اشارې سره کوي، که قبلې ته یې مخه او که بل طرف ته یې مخه، د خپل وس مطابق به د مونځ ارکان ادا کوي. دلیل پرې د الله تعالی دا قول دی چې فرمایي فإن خفتم فرجالا او رکبانا، چېرته تاسو ویرېږئ نو پیدل مونځ وکوي او یا په صلی مونځ وکوي. دا پی دلیل دی. نو په صلی باندې هم د مجاهد لپاره په سخته ویره کې مونځ کول جایز دی. بله مسله دلته دا ده چې الجمع بین الصلاتین فی وقت احداهما للمجاهد المقیم اذا خاف من العدو، دو منځونه په یو وخت کې جمع کول د هغه مجاهد لپاره چې د دښمن نه یریږي څه حکم لري؟ یعنی جمع بین الصلاتین ولا کول څه حکم لري په وخت ویرې کې؟ نو په دې مسله کې د فقهاو رحمهم الله اختلاف دی، خو راجح پکې دا ده چې جمع بین الصلاتین په دغه حال کې جایز دی. دلیل په حدیث ابن عباس رضی الله عنهما دی، هغه وی صلى رسول الله صلی الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر، وفي رواية في غير خوف ولا مطر. قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. فحديث ابن عباس كرازي رضي الله عنهما كي أغوية كي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبكما ودما زيگر منز يوزيكا يوزيوكا فغير ده ويري وفغير ده سفرنا، أبا بل روايت كي دي فغير ده ويري أو فغير ده باراننا، نو ويرا ونا بارانو أنو مسافرو. أبو زبير وي كي ما ده سعيدنا تفوسوكو چې د دې حدیث راوی دی چې نبی اسلام ولې دا کار وکړ، نو هغه وی چې ما د ابن عباس رضی الله عنهما هم دغه تپوس کړی و. وی سعید راته ویل چې ما د ابن عباس نه دغه تپوس کړی و، نو هغې راته ویل اراد الله یحرج احدا من امته، نبی اسلام دا کار په دې غرض وکړ چې امت یې په تنګسیه کې واقع نه شي او دا مسله چه شي هغوی ته اسانه شي. نو دلته چې دی مجاهد هم د دښمن د ویرې له وجې په تنګسیه کې واقع شوی دی. نو هر کله چې د یو مقیم انسان لپاره چې په حالت د امن کې، خو په داسې حالاتو کې چې څه ناڅه حرج او تنګسی هغه مومي، جمع بین الصلاتین ورته جایز شو، نو څوک چې یوریږي نو هغې دپاره خو په طریقه اولا سره جمع بین الصلاتین جایز دي، ځکه چې د ویریدونکي حاجت چې دی دا جمع بین الصلاتین ته ډیر دی په نسبت د هغه چا چې هغه ویره نه لري صرف د باران نه په تکلیف او یا چې دی د سفر د وجې په تکلیف یې. دلته بله مسله دا ده چې د مجاهد لپاره په دارالحرب کې قصر لمونځ کول دا څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د مجاهد لپاره په دارالکفر کې قصر لمونځ کول دا بهتر دی، اگر چې اتمام له هم جایز دی خو قصر لمونځ کول له بهتر دی. د دې درې وجې دي. اوله وجه دا ده چې د مجاهد نیت د اقامت په دارالکفر کې نه صحیح کیږي، ځکه نیت د اقامت په دارالاسلام کې صحیح کیږي، په دارالکفر کې د مجاهد لپاره نیت د اقامت نه صحیح کیږي. دویمه وجه دا ده چې مجاهد په اطاعت د عمومي امیر کې نو په خپل اختیار په یو ځای کې نه شي پاتې کېدلی. او درېمه وجه دا ده چې د نبی علیه السلام او صحابو نه د قصر منځ لپاره تعین د مودې په جهادي سفرونو کې ثابت نه دی، بلکې هغوی قصر مونځ تر ډېر وخته پورې کړی دی، لکه د حدیثونه په دې باره کې ډېر دلایل شته دی چې صحابه کرامو تر ډېرې زمانې د جهادي سفر له وجې قصر لمونځ کړی دی، او په فتح د مکه کې 19 ورځې قصر د نبی اسلام نه ثابت دی، او په غزوه تبوک کې 40 ورځې قصر کړی دی، لکه شیخ الاسلام په خپله پتاوه کې دا خبره کړې ده. دلایل په دې خبره دا دي. اول دلیل، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. ابن عباس رضي الله عنهما نقل لي جي نبي صلى الله عليه وسلم في مكة كي نل سرزي فاتش جي قصر منزبكو. بهم دليل دالي عن جابر رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أبو داود. د جابر رضی الله عنه نقل لی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبوک کې 40 ورځې پاتش چې قصر لمونځ به کوو. او درېم دلیل دا دی چې انس بن مالک رضی الله عنه په شام کې 2 کاله پاتش شوی دی چې قصر منځ کړی دی. څلورم دلیل دا دی، ابن عمر رضی الله عنهما په اذربایجان کې د واورې له وجې شپږ میاشتې حصار شوی چې قصر منځ به کوو، رواه الاثرم. دا روایت اثرم راوړی دی او سند یې صحیح دی. داسې نور ډېر دلایل په دې معنی شته دی. د دې وجه دا ده چې کله په مثابت قصر کې د یو انسان پاتې کېدل مقصود لذاته نه، یعنی مقصد یې نه دلته پاتې کېدل، بلکې د جهادي مصالحو له وجې هلته پاتې کېږي، یا مترددي په دې دغې په دې اراده چې نن زما او سبا زم او هلته پاتې کېدل په خپل اختیار هم نه، نو دا به هلته مسافر حسابیږي اگر که ډیره زمانه هم پاتې شي، چې دغه علتونه بعضې علماو ذکر کړي دي. نو د مجاهد پاتې کېدل هم په یو ځای کې د دغه علتونو نه خالي نه، نو قصر ورته بهتر دی. والله تعالی اعلم بالصواب. بله مسله په دې عنوان کې هغه دا ده چې د مجاهد دپاره د زکات اخیستل څه حکم لري، ایا مجاهد زکات اخیستلی شي که نه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د علماو په دې اجماع ده چې کله مجاهد ته د بیت المال نه تنخواه مقرر نه وي، نو زکات اخیستل ورله جایز دي. که دغه مجاهد مالدار یو که فقیر یې، خو دومره مال به ورته د زکات نه ورکول کېږي چې د مجاهد د کور او د سفر ضرورت پرې حل شي. دليل في ذلك الله تعالى فرماي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله فرماي يقينا زكاتنا وركدلشي محتاجتا وغربانتا وكاركونكتا تشبهاغي مقرري أو هغا سوكتش خشالولشي زلونة داغوي أو أزادولو دوسرتونكي أو قرزدارتا أو قدارد اللاكي أو مسافرتا فرض کړه شوی دی د طرفه د الله نه او الله تعالی پوهه دی حکمتونو والا دی. نو دا آیات پرې دلیل دی. او په حدیث کې دي وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه الا لخمسه لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله. الحديث دا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه نقل لي هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زکات اخیستل جایز نه دي مګر 15 کسانو ته جایز دي، د الله د لارې غازی ته، او یا چې عامل وي د زکات پر راټولولو، او یا قرضداري، او یا هغه سړی ته چې په خپل مال سره اخیستی. نو حدیث دلیل شو چې مراد پی سبیل الله نه چې په آیات کې ذکر ده جهاد دی. نو دا حدیث په دغه آیات وضاحت یې وکړه، شرح یې وکړه چې وفي سبيل الله، الله فرمایي چې د زکات په مصارفو کې یو مصرف دار وړی دی چې د الله په لار کې به ورکول کېږي. نو دې حدیث ته دغه آیات وضاحت وکړه چې د فی سبیل الله نه مراده مجاهد دی، مجاهد ته به ورکول کېږي. بله مسله دلته دا ده، د مجاهد لپاره په رمضان میاشت کې د روژې ماتولو څه حکم دی؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د مجاهد لپاره دوه حالت دي. اول حالت دا دی کله چې مجاهد مسافري، نو بیا خو په اتفاق د علماو ورته روژه ماتول جایز دي. دلیل پیدا دی، الله عز وجل فرمای فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. پس څوک چې حاضر شو تاسو نه دې میاشته نو خامخا روجه دی ونیسی او هغه څوک چې مریضی او یا په سفری نو په دما نشمار کول دی د نور ورځونه نو چې مسافری الله تعالی رخصت ورکړه دی چې روجه ماتولی شي دا خو یو حالت شه دویم حالت دا دی کله چې مجاهد مقیمی نو روجه ماتولو کې د فقها رحمهم الله اختلاف دی او راجح خبره پکې دا ده چې کله مجاهد د روژې له وجې کمزوری کیږي نو روژه ماتول ورته جایز دي او دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او ابن القیم رحمه الله غوره کړې ده ځکه چې په دې حالت کې د مقیم مجاهد روژه ماتول ډیر مناسب دي د هغه مسافر نه چې صرف د سفر له وجې روژه ماتوي او بل د دې آیات عموم هم پرې دلیل دی چې الله عز وجل فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار کړئ دوی ته څومره چې ستاسو وسي قوت ورته تیار کړئ کافرانو نو دا هم چې روژې سره دا کمزوری کیږي قوت یې ختمیږي نو دې دپاره روژه ماتول جایز دي دې دپاره چې د مجاهد قوت په خپل ځای پاتې شي او قوي شي د دښمن مقابلې ته قوي شي خو کله چې مجاهد د رمضان روژه د یو عذر له وجې ماته کړي نو قضا راوړل پرې واجب دي وروسته بیا قضا راوړي دلته مات کیږي نه بله مسله دلته دا ده چې د دښمن علاقې ته د قرآن وړلو څه حکم دی آیا مجاهد ته جایز دي چې د دښمن علاقې ته قرآن ویسي لکه مثال حمله کوي د دښمن په علاقه باندې نو په داسې حال کې ورته جایز دي چې ویسي نو د دې وضاحت دا دی چې د فقهاو په دې اتفاق دی چې مجاهد لپاره د دښمن علاقې ته قرآن وړل جایز نه دي کله چې د دښمن لاس ته د ورتلو خطره وي دلیل پیدا دی چې په حدیث د بخاري او مسلم کې دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی هغه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به منع کوله د دې نه چې قرآن د دښمن علاقې ته یوړل شي د دې ویرې نه چې د دښمن لاس ته به وشي مخافته ان یناله العدو چې د دښمن لاس ته به وشي نو هغوی خو بیا د قرآن سپکاوی کوي بېزتي ولکوي نو په دې وجه مانی د دښمن علاقې ته به قرآن ځان سره نه وړي دا خو د مجاهد د عبادت متعلق بعضې مسایل وو د دې نه وروسته چې دی هغه نور مسایل بیانیږي چې د غنیمت او د مالفې د دې متعلق مسایل بیانیږي د مجاهد حال چې دی دا د فتحې او دغه شان د غنیمت نه او دغه شان د زخم او د شهادت نه خالي نه وي خامخا د یو حال سره مخ کیږي نو په باید چې د هر حالت په احکامو باندې مجاهد خبري چې مثال الله تعالی مجاهدینو ته فتح ورکړي غلبه ورکړي غنیمت لاسته ورشي نو بیا په څه طریقې باندې دې تقسیم په کار دی مالفې ورکړي دا بل چا حق کیږي داسې مسایل باید چې زده کړي دې نه خبره نه وي ځکه چې دا حالت د مجاهد مخې ته راځي لکه په حدیث کې راځي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة نشتا دا غازيانو يوادلا جد الله پلار کی جنگی گی و غنیمت حاصل کی إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة مگر دوی اغا دو حسية دا أجر خبالي پا دنیا کی واخص سلي ايو حسية آخرت تپاتشو ويبقى لهم الثلث ايو حسية آخرت تپاتشو وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم كثيرت دوی غنیمت لا سرانوري نو ټول اجر اخرت ته پاتې کیږي نو مجاهد خامخا دغه حالات سره مخ کیږي یا د فتح او غلبې سره او یا د زخم او د شهادت سره مخ کیږي نو د دې مسایلو پیژندل ورته ضروري دي نو د غنیمت په باب کې یو څو مسایل دي اوله مسله دلته دا ده چې د غنیمت او د مالفه د تنفیل او سلب د دې څه تعریف دی یعنې دا څه ته ویلی کیږي ځکه دا ټول یو بل ته داسې نږدې شیان دي نو د دې وضاحت دا دی غنیمت دې ته ویلی کیږي چې ما یؤخذ من اموال الكفره الاصليين والمرتدين بقوه الغزاة وقهر الكفره على وجه يكون فيه اعلاء كلمه الله تعالى د غنیمت تعریف علما داسې کړی دی وی دا هغه مال ته وی چې د اصلي کافرو او مرتدینو څخه په زور او په قوت د جنگ واخیستل شي په داسې طریقه چې د الله کلمه پکې پورته کیږي، یعنی په جهاد سره واخیستل شي، په زور او په جهاد سره واخیستل شي. د الله تعالی کلمه اوچتول یو مقصد یې په داسې مجاهدي د الله په لار کې راوتلی او د کافر نه دغه مال واخلي، دې ته غنیمت ویل کیږي. نو حاصل د غنیمت د تعریف دا شه چې کم مال د کافر نه په زور سره اخیستل شوی هغې ته غنیمت ویل کیږي. دویم مالفې دی، نو مالفې تعریف یې دا دی: ما اورده الله تعالی علی اهل دینه من اموال من خالفهم فی الدین سواء کانوا من الاصلیین والمرتدین بلا قتال اما بالجلاء او بالمصالحه علی جزیه او غیرها. دا هغه مال دی چې الله یې خپلو بندګانو ته واپس کړي د هغه چا څخه چې د دوی په دین کې خلاف کوي، برابره ده که اصلي کافري او که مرتدین، که په جلا وطنۍ یا په صلحه او په یا په بله طریقې سره یې، لکه په جزیه سره یې. نو د دې تعریف حاصل دا شو چې مالفې هغه ته وایي چې په غیر د جنګ نه حاصل شوی یا په صلحې سره حاصل شوی او یا چې دی د کافرانو په ویستلو سره چې د یوې علاقې نه وباسي او هلته مال پاتې شي ویشړی چې ځی، یا په نورو طریقو سره چې جنګ پکې نه وي شوی دې ته مالفې ویل کیږي. نفل څه ته وي؟ نو نفل چې دی په لغت کې زیاتوالی ته وي، او اصطلاح کې هغه مال ته وي چې امیر یې د بعضو مجاهدینو لپاره خاص کړي دپاره د رغبت او د تیزۍ ورکولو په جهاد باندې، چې دا مجاهدین په جهاد باندې نور هم راتیز شي، نور هم نور مجاهدین د دې مجاهد نه سوا نور هم دغه شان د کافرانو په باره کې سختي وکړي او ښه بهادري وکړي، ښه کارنامه وکړي. او دې ته نفل ځکه وایي چې دای په غنیمت کې زیاتې حصه یي، غنیمت د حصې نه دا زیات دی، لکه دا یو قسم ته د انعام صورت لري که نه. یو مجاهد په یو جهاد کې یو غزا کې ښه کارنامه کړي نو هغې ته بس زیات دغه ورکړي مال. او بل تنفیل دی، نو تنفیل دې ته وایي چې بعضې مجاهدین په زیادت سره خاص کول، لکه امیر ووي دا اعلان وکړي چا چې د کافرانو نه څه شی واخیست نو د هغه لپاره به څلورمه یا درېمه حصه، او یا به هغه ټول شی د هغه مجاهدي، او یا ووایي چا چې کافر مړ کړه نو د هغه ټول سامان به دغه مجاهدي. دې ته تنفیل ویل کیږي. او بل چې دی سلب لفظ کارول کیږي، نو سلب څه ته وي؟ سلب هغه مال ته وي چې مجاهد یې د یو معلومداره کافر نه د هغه په قتلولو سره واخلي. معلومداره کافر دی قتل یې کړي او د هغې مال چې د سامان هر شی دا واخلي، دوی ته سلب وي. او دا کارونه جایز دي ځکه چې په دې کې تیزي ورکول دي په جهاد باندې. سلب جایز دی، تنفیل نفل دا جایز دي. الله تعالی فرمایي: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای پیغمبره، مؤمنان د کفارو په مقابل کې جنگ ته وهڅوا، تیزي ته ورکړه. نو دا داسې کارونه دي چې په دې سره د مجاهدین نورم جنگ ته جنگ باندې تیزیږي، د کافرانو په مقابل کې تیزیږي. نو دغه زیاتي حصه مقررول مخکې د غنیمت حاصلول نه او وروسته د غنیمت دواړو حالاتو کې جایز دي بنا په راجح قول سره، ځکه نبی اسلام فرمایي: من قتل قتیلا فله سلبه. چا چې کافر ووژلو نو دغه لپاره د دغه کافر ټول سامان دی. خو دلته یو خبره دغه دا چې سلب او نفل او تنفیل دا به د خمس د جدا کول نه وروسته ادا کوي، یعنی اول به خمس جدا کوي، بیا پنځمه حصه به جدا کوي، نو بیا د هغې نه وروسته به بیا دا چه کوي سلب نفل او تنفیل، دا به بیا مجاهد ته ورکوي. د خمس نه بیا نه ورکوي، دا د جمهور علماو قول دی. هغې وایي چې د خمس نه به پنځمه برخه به هغه به ته جدا کوي، بیا به دغه سلب ورکوي. دلیل په حدیث عباده رضی الله عنه دی چې هغه کې دي ان نبی صلی الله علیه وسلم نفل الربع والثلث بعد الخمس. نبی علیه السلام څلورمه او درېمه حصه د غنیمت د خپلې حصې نه زیاتي ورکړه وروسته د خمس نه. خو په سلب کې د امیر اعلان یا اجازې ته ضرورت نشته بنا په راجح قول سره. راجح قول بیا په سلب کې دا دی چې د امیر اعلان ته پکې ضرورت نشته دی، د هغې اجازې ته هم ضرورت نشته، ځکه چې نبی علیه السلام عام لفظ ویلی دی: من قتل قتیلا فله سلبه. چا چې کافر وژلو نو د هغه لپاره د دغه کافر ټول سامان دی. نو دا عامه قاعده شوه چې پس د اثبات نه به یې مجاهد حقدار ګرځي، یعنی دا به ثابتوي چې ما دغه کافر ما ووژه او دا مال مې ترې واخیست، په خپل لاس مې ووژه او مال مې ترې واخیست. خو د اثبات لپاره بیا یو ګواه هم ضرور دی، کم از کم باید چې یو گواه دا پیش کی یا غدسې گواهی وکړي چې او دا کافر دی وجلی دی او دا مال دی سلب کړی دی دا د سلب مستحق دی ځکه نبی علیه السلام فرمای من قتل قتیلا له علیه بینه فله سلبه دا بل حدیث کې فرمایي چا چې کافر وجلی او گواه فرهم ولري نو سامان به دغه مجاهد ابن عتیر رحمه الله د اکثر فقهاونه نقل کړی دی هغه وایي چې یو گواه هم د دې د اثبات لپاره کافي دی یعنی چې یو گواه پیش که کنه دو گواهان درې نو نو یو گواه هم د دې لپاره څه دی کافي دی چې دغه مال څه شي سلب شي د دې مجاهد د ور کړی شي دا خو د بعضي شرعي اصطلاحاتو چې وضاحت یې وشو چې نفل تنفیل سلب او غنیمت او مالی فی د مسالې نور وضاحت به ان شاء الله چې په بل درس کې وکړو. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.